ओम ननु पदानी पदार्थान प्रत्ययंती 65 चले हैं। तेभ्य सानिध्यादि युक्तेभ्य वाक्यार्थ धीर न वाक्यार्थ, वाक्य से वाक्यार्थ धी नहीं, पद से वाक्यार्थ ज्ञान हो जाए, वाक्य की क्या आवश्यकता है, ये चल रहा था। पद तो पदार्थों को प्रत्यार्थ ज्ञान कराएंगे, उन्हीं पदार्थों से सानिध्यादि युक्तेभ्य पदार्थेभ्य पदार्थ से वाक्यार्थ ज्ञान होगा। सानिधि योग्यता सन्निधि होने से योग्यता सन्निधि आकांक्षा न वाक्यादित आसंख्या वाक्यार्थाय वाक्यार्थायैव वाक्यंगी सर्वदैव प्रयुज्यते व्यवहारेषु वृद्धानां संबंधस्तत्र गृह्यते। सर्वदेव वाक्यार्थ एव वाक्यम प्रयुज्यते वृद्धानां व्यवहारेषु तत्र संबंध गृह्यते। वाक्य प्रयोग करने पर फिर संबंध ज्ञान होता है वाक्य से। वाक्यमेव व्युत्पत्ति अवस्थायां व्युत्पन्न अवस्थायां च वाक्यार्थ प्रतिपत्त्यर्थं प्रयुज्यते। व्युत्पन्न होने पर भी वाक्यार्थ ज्ञान के लिए वाक्य प्रयोग करते हैं। अरे बच्चे को जब शक्ति ज्ञान होता है व्युत्पत्ति अवस्था में भी उत्तम वृद्ध वाक्य प्रयोग करता है, मध्यम वृद्ध उससे प्रेरित होकर के कर्म करता है तो उसकी व्युत्पत्ति होती, बालक को शक्ति ज्ञान होता है। तो वाक्यार्थ वाक्य प्रयोग किया जाता है, वाक्यमेव प्रयुज्यते। नहीं कदाचित अभी पदार्थ वाक्यार्थ प्रत्यय का कभी भी पदार्थ वाक्यार्थ का ज्ञान हो गए ऐसा नहीं। शंका हुई थी पद से पदार्थ ज्ञान हो गया और पदार्थ आकांक्षा योग्यता सन्निधि से ही वाक्यार्थ को ज्ञान करा देंगे, वाक्य की आवश्यकता ही तो नहीं। पदार्थ कभी पदार्थ का वाक्यार्थ का प्रत्यय ज्ञापक नहीं होते। अप्रमाणत्वात् प्रमाण से ज्ञान होगा, पदार्थ तो प्रमाकरण प्रमाण नहीं, प्रमाण है आप्तवाक्यम प्रमाण। वाक्यार्थ दियश्च असाधत्व प्रसंगात इत्युक्तम्। यदि वाक्यार्थ से पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान हो जाए पदार्थ से वाक्यार्थ ज्ञान हो जाए तो फिर वाक्यार्थ ज्ञान शब्द से नहीं हुआ, पदार्थ से हुआ। तो शब्द से नहीं होगा तो शब्द नहीं हुआ, शब्दबोध नहीं होगा, वाक्यार्थ ज्ञान शब्द नहीं होगा। वाक्यार्थ ध्येय शब्द तो प्रसंग यापति वाक्यार्थ ज्ञान शब्द नहीं होगा। किंतु वाक्यार्थ ज्ञान तो शब्द प्रमाण से होता है शब्द। किंच वृद्धानां व्यवहारेषु वाक्यार्थ ज्ञाने विवक्षिते, वाक्यार्थ ज्ञान के लिए व्यवहार विवक्षित है। अस्य पदस्य अस्मिन् अर्थे शक्तिरिति गृह्यते, तो शक्ति ग्रहण भी होता है इसी प्रकार, इसी पद की शक्ति इसमें ज्ञान होता है। संबंध ग्रहस्य विशिष्टार्थ दृष्टो उपयुज्यते, विशिष्ट अर्थ का ज्ञान होने पर पदार्थों का अन्य पदार्थ के संबंध होकर अनय लय घटम जलम तब तो संबंध ज्ञान होता है। अतः वाक्यार्थम प्रतिपत्त्यर्थमेव प्रयोग, ज्ञान के लिए वाक्य वाक्य भी प्रयोग करना पड़े, वाक्यार्थ के ज्ञान के लिए ही वाक्य का प्रयोग। इतः व्यवहारिषु ज्ञान ही व्यवहारिषु बुद्धानाम संबंध तत्र गृहते। संबंध ग्रह उपाय आवाप उद्वापम दर्शयति, संबंध ग्रह का उपाय किसी वस्तु का पद का ग्रहण त्याग करके संबंध ज्ञान होता है। भागांतर प्रवेशेन भाग त्यागेन च स्फुटम्, वाक्यवाक्यार्थयोर्भेदे पदार्थानानिमित्तता। भागांतर प्रवेशन, एक अंश का छोड़ दिया अन्य भाग भागा भाग त्यागेन, एक अंश का प्रवेश किया ग्रहण किया एक अंश का छोड़ दिया तो वाक्य वाक्यार्थ और भेदे, तो वाक्य भी भिन्न हो जाएगा। जल माने जल को छोड़ दिया घट लगाते घट माने हो गया, भागांतर का त्याग कर दिया घट का, जल का ग्रहण किया जल माने घट माने, फिर घट मने घट माने नए छोड़ के आने लिया, तो फिर इस करके वाक्य वाक्यार्थ भेद होता है, वाक्य भी भिन्न हो गया वाक्यार्थ भिन्न होता है, तो पदार्थ उसमें निमित्त होते हैं, पदार्थ निमित्त होने से पद से पदार्थ का संबंध ज्ञान हो जाता है शक्ति ज्ञान। अनुमान आदे शक्तिग्रह उपायते भी, अनुमान से भी शक्तिग्रह होगा तत्व तो विशेषा सिद्धे, फिर विशेष तो सिद्ध नहीं होगा, आवापादिना च तसिद्धे प्रत्यक्ष में शब्द प्रयोग दे करके सिद्ध होता है, अनेन स्पष्टम शक्ति ज्ञान, इस प्रकार स्पष्ट शक्ति ज्ञान होता है, स्फुटम भागांतर प्रवेशन भाग त्याग निच स्फुटम शक्ति ज्ञान होता है। संबंध गृहते थे पूर्व में संबंध, पूर्व में स्फुटम संबंध गृहते पूर्व श्लोक में आया था, संबंध तत्र गृहते इसकी अनुभूति इसमें आ जाएगी, स्फुटम संबंध गृहते। आवापोद्वापाय शक्तिग्रह उपक्षयाद वाक्यभेद, आवापवा स शक्तिग्रह हो गया वाक्यभेद तदर्थ भेद से कथम, तो वाक आवाप अवाप दोनों तो हो गया शक्तिग्रह के लिए हुआ, तो वाक्य का भेद वाक्यार्थ भेद कैसे होगा, इतिहास क्यों सत्य अवापाद पदभेदाद वाक्यभेद पदार्थ भेदाद वाक्यार्थ भेद से सती अभापादु अभापादु सती अभाप उद्वाप होने पर पद भिन्न होने के कारण वाक्य भेद हो जाएगा, जल माने घट माने पद जल के स्थान घट हो गया तो वाक्य का भेद हो गया, और जल घट के पदार्थ भेद होने से वाक्यार्थ भेद भी हो गया, वाक्य वाक्यार्थ और भेद पदार्थ निमित्त होता है, वाक्य भेद पदानाम वाक्यार्थ भेद पदार्थानाम निमित्तता इति योजना, वाक्य भेद के पद निमित्त है वाक्यार्थ भेद के पदार्थ भेद है, ननु यस्य पदस्य आवेशात वाक्यम भिद्यते तत्पदम स्वार्थे मानव नवा, एक पद जल पद लाया घट माने था जल पद लाया घट को छोड़ दिया, जिस जल पद को आवेश करने से प्रवेश करने से वाक्य भिन्न हुआ घट माने के क्या जल माने भिन्न हुआ, तत् जल पदम स्वार्थे प्रमाण है या नहीं, यदि प्रमाण है तत्व तो पदांतराणा भी प्रामाण्या, तो जल पद स्वार्थ में प्रमाण हुआ तो आने पद भी स्वार्थ में प्रमाण, घट पद भी स्वार्थ में प्रमाण होगा, तो वाक्य अनुपयोग वाक्य अनुपयोग वाक्य का कोई आवश्यकता नहीं, यदि पद प्रमाण हो गया स्वार्थ में तो अन्य पद भी स्वार्थ में प्रमाण हो गया अर्थ ज्ञान हो गया, और वाक्य की क्या आवश्यकता है। द्वितीय यदि पद स्वार्थ में प्रमाण नहीं होगा तो अप्रमाण हो गया, अप्रमाण होगा तो वाक्य का भेदक क्यों होगा, भेदक तो कोई प्रमाण होगा, प्रमाण के बिना भेदक क्यों होगा, अतः यद्भागस्य यद्भागस्यागमाद्योऽर्थ भागस्यादधिकः क्वचित् तस्य भागस्य भागोऽसौ निमित्तं स्यान तु प्रमा, यस्य भागस्य आगमाद यो अर्थभाग क्वचित अधिक स्यात्, जल भाग का लाने से अर्थभाग जल अर्थभाग अधिक हुआ, घट माने की अपेक्षा जल माने में जल भाग को अधिक लाया, अर्थभाग भी जल अर्थ अधिक हुआ, जल पद को लाए तो जल अर्थ अधिक हुआ, अधिकन से तस्य भाग से जल भाग उसी के लिए निमित्त, अशो भाग निमित्त तो अर्थ जल का निमित्त हो गया जल पद, तस्य भागस्य अशो भाग निमित्तम तस्य भागस्य अर्थभागस्य अशो भाग जो पद भाग निमित्त हुआ, अतः घट जल पद से जल अर्थ अधिक आया। यस्य भागस्य आगमात यो अर्थभाग दो भाग हो गया, भागस्य आगम से पद पद भागस्य वाक्यार्थ में एक पद है जल पद आगम प्रवेश हुआ, अर्थभाग अधिक आया कौन अर्थभाग अधिक आया जल अर्थ अधिक आया, तस्य भाग से जल अर्थ से अशुभाग जलपद भाग हो गया निमित्त हो गया, न तो प्रमा नहीं कि जलपद प्रमाण है ऐसा नहीं, प्रमाण कहते प्रमाण, पद प्रमाण नहीं, पद का निमित्त हुआ उस भाग के अर्थ के लिए। क्वचित वाक्य यस्य पद से प्रविशात, जैसे जल पद का प्रविश होने पर यह पदार्थ अधिक हुआ जल अर्थ आया, तस्य पदार्थस्य तत्पदम स्मारकम, जलपद स्मारक होगा वही हो गया, निमित्त हुआ, निमित्त होने से उसका अर्थ स्मरण को स्मरण कराएगा। पदम अभ्यधिका भावात् स्मारका न विशिष्यते, स्मारक के अपेक्षा पद कोई अधिक नहीं होता है, पद तत्व पदार्थ का स्मरण स्मारक हुआ, इसे पदार्थ का स्मरण हो गया, इसी पदार्थ का निमित्त हो जाएगा स्मरण के लिए। न तो प्रमाणम, वो स्मारक हो गया पद अर्थ का, प्रमाण नहीं। तथापि भेदकम पदार्थवद अन्यथा सांकर्यात्, तथापि भेदकम पदार्थ, पदार्थ जिसे अर्थ का भेदक होता है, एक पदार्थ जड़ पदार्थ और घट पदार्थ अर्थ का भेदक है, इसी प्रकार पदार्थ के समान पद भी भेदक हुआ, पद भेदक नहीं होगा तो सांकर्य मिल जाएगा, घट माने घट पद रहे, जड़ पद रहे, अर्थ एक हो जाए। पद पदार्थ और वाक्य वाक्यार्थोरपि वाच्य वाचक भावात्, पद तदर्थवद वाक्य तदर्थयो सभागत्वात्, सभागत असंभवात्, पद से तदर्थ शक्तिधिवत वाक्य से अपि सार्थी तत्प्रसंगात्, पदवद वाक्यमपि न मानमिति आशंक्या, पद को प्रमाण नहीं कहा, पद यदि प्रमाण नहीं होगा तो वाक्य भी प्रमाण नहीं होगा। पद पदार्थोरिव वाक्य वाक्यार्थोरपि, पद और पदार्थ, पद ही वाचक पदार्थ होता वाच्य, पद पदार्थ जैसे वाच्य वाचक भाव है, वाक्य वाक्यार्थ और भी वाच्य वाचक भावात्, वाक्य हो गया वाचक, वाक्यार्थ हो जाएगा वाच्य। पद तदर्थवत पद और अर्थ में जैसे वाच्य वाचक भाव हुआ, वाक्य तदर्थ हो वाच्य वाचक भाव होगा, होने से क्या होगा, जैसे पद और अर्थ में सभाग तो नहीं रहा, वाक्य का सभाग है, वाक्य क्या एक भाग पदम, पद को जो पद की शक्ति मानते, पद के अवयव का कोई नहीं, पद सभाग नहीं, पद पदार्थ जैसे सभाग नहीं हुआ, इसी पर वाक्य वाक्यार्थ भी सभाग नहीं होगी। पद पदार्थ तदर्थ, पद तदर्थवत वाक्य तदर्थ हो सभाग तो संभवाद, पद पदार्थ में जैसे सभाग तो नहीं, नहीं वाक्य वाक्यार्थ में भी सभा तो नहीं होगा। पद से तदर्थ शक्ति धीवत, पद के अर्थ में दी, सभाग नहीं होने पर पद के अर्थ में दी, तो वाक्य भी सभाग नहीं तो वाक्य भी स्वार्थ में दी, वाक्य से अभी स्वार्थ तत्पश्चात वाक्यार्थ में वाक्य हो गया निमित्त होगा, वाक्य से वाक्यार्थ ज्ञान, पद से पदार्थ ज्ञान हुआ, वाक्य से पद जैसे सभाग नहीं है, वाक्य भी सभाग नहीं होगा, पद पदार्थ ज्ञान जनक हो तो वाक्य भी वाक्यार्थ ज्ञान जनक हो जाएगा, तो वाक्य की शक्ति होनी चाहिए। पदवत वाक्य में भी न मानो, पद यदि प्रमाण नहीं वाक्य भी प्रमाण नहीं होगा, इति आशंका। अतएव अतएव सभागत्वम वाक्य वाक्यार्थयोर्मतम, वाचकत्वे वाक्यस्य संसृष्टार्थाभिधानतः अतएव वाक्य वाक्यार्थयोर् सभागतमतम, वाक्य और वाक्यार्थ दोनों में सभागत होगा, पद पदार्थ में सभागत नहीं होने पर वाक्य वाक्यार्थ में नहीं होना चाहिए, पूर्व से नहीं कहा था, किंतु उसे में सभागत माना गया। वाक्य से वाचकत्व भी, वाक्य तो वाचक हो जाएगा, किंतु अर्थ वाक्य संस्कृत अर्थ विधान, तो संस्कृत अर्थ सब पद मिल करके एक अर्थ का वाचक बोधक होंगे, किंतु अर्थ संस्कृत अर्थ विधान होता है तो परस्पर अर्थों को मिल करके बोधन होने से अभी सभाग होगा। अर्थ शब्दार्थम स्पष्टी अतएव सभागतम, अतएव क्या है, वाचकत्व भी वाक्य से, वाक्य से वाचकत्व भी संस्कृतार्थ विशेषवाचकत्वाद वाच्य वाचक तो हुआ वाक्य किंतु संस्कृतार्थ विशेष का वाचक केवल एक अर्थ नहीं परस्पर पदार्थ का संस्कृत एक पदार्थ संस्कृत पर पदार्थ का वाचक हुआ। इसी हेतु से वाक्य तदर्थ और सभाग तुम वाक्य भी सभाग अर्थ भी सभाग क्योंकि अन्य पदार्थ विशिष्ट एक पदार्थ ज्ञान होता है सभाग दोनों में हो गया। अतः वाक्य भाग से पदस्य वाक्यार्थ भागे पदार्थ संगति इति आकृति उपादु पद संगति सुग्रहत्वाद। अतः वाक्य भाग से पदस्य वाक्य का भागे पद वाक्य से भाग वाक्य भाग पद का वाक्यार्थ भागे पदार्थ में संगति शक्ति संबंध वाक्य का भाग पद का पदार्थ में संगति वाक्य का नहीं ये संगति आकृति उपादु पद संगति सुग्र आकृति उपाधु आकृति अधिकरण में आकृति रूप उपाधु जाति जाति में पद की शक्ति मीमांसा में आकृति रूप उपाधु अधिकरण आकृति रूप उपाधु आकृति रूप अधिकरण में पद की संगति सुग्रह पदार्थ में मानेंगे तो आनंद दोष हो जाएगा इसे आकृति में शक्ति है पद न तो पद समुदाय से वाक्य से पद समुदाय वाक्य क्या वाक्य पदार्थ समुदाय वाक्यार्थ पद समुदाय वाक्य और पदार्थ का विशिष्ट होकर पदार्थ समुदाय वाक्यार्थ वाक्य के वाक्यार्थ में शक्ति ठीक नहीं क्यों नहीं विशेष तद्ग्रह संभव से उक्तत्व विशेष अलग अलग पद अलग होने से वाक्य अलग हो जाएगा पदार्थ अलग हो जाएगा वाक्य बहुत हो जाए एक वाक्य में नद्या तिर फलानी उसे कितने कितने पद बदलने तो कितने हो जाएगा एक वाक्य कितने कितने पद पाँच पद है तो पाँच पद में एक पद रखकर अन्य सौ में अलग करो कितने गुना हो जाए मालूम अभी हिसाब तीन है तीन को कितने मैकर से एक दो तीन एक दो छः बार हो जाए सात हो जाए साठ पाँच तीन में पाँच कितने का तीन का न पाँच का न पहले पाँच को साठ करना न तीन को साठ करना साठ ये तीन है एक दो तीन इसमें कितने भेद हो सकता है तीन तो है ही तीन भेद क्या है तीन में छः होगा एक दो तीन एक तीन दो दो हुआ एक दो तीन नहीं छः होता है एक पहले रखो तो कितने होगा दो हुआ तो इस प्रकार तीन को पहले रखें तो छः प्रकार होगा एक दो तीन एक तीन दो एक दो तीन एक तीन दो दो हुआ ना हाँ तीन रखने से छः हुआ ना छः हुआ है अच्छा हाँ तीन दो दो अलग करेंगे तो हाँ तीन रखेंगे तो छः हुआ और दो दो करेंगे तो और तीन हो जाएगा एक दो दो तीन एक तीन नहीं और छः हो जाएगा एक दो दो एक दो तीन तीन दो एक तीन तीन एक हाँ दो दो रखें हाँ हाँ और तो हाँ तो इसी प्रकार वाक्य बहुत वाक्य हो जाएगा बहुत वाक्य हो जाएगा तो ज्ञान विशेष तद्ग्रह संभव सुखत्व विशेष अभिनव वाक्य संगति ग्रह संभव नहीं हुआ अड़सठ हो गया पदस्य स्वार्थे योग्यान्वित शक्ति धीर न वाक्य से योग्यान्वित स्वार्थ में पद की शक्ति वाक्य की नहीं थी थे पलितमा ततश्च ततश्च समूहस्य वाचकत्वम अवस्थितम भागवत्वम च संसिद्धम वाक्य वाक्यार्थयोरतः तो सार्थ में पद का ही शक्ति है, पद की शक्ति है। तथा च समूह से वाचकत्व अवस्थित, पद समुदाय समूह वाचक हो गई। भागवत पद समूह वाक्य में भागवत संस्थित वाक्य वाक्यार्थ रहता, वाक्य और वाक्यार्थ में सभागत्व हो जाएगा और वाचकत्व वाक्य हो गया वाक्य में, किंतु वाक्य की शक्ति नहीं है। वाक्य प्रमाण है, वाचक बोधक है और वाक्य सभाग है। पद सभाग नहीं किंतु पद पदार्थ नहीं होने पर भी वाक्य और वाक्यार्थ सब सभाग है। यतो वाक्य तदर्थयोर उक्तनीत्या भागवतम एवं भागवतम, वाक्य तदर्थयोर दोनों भागवत एवं पदस्य व स्वार्थ योग्यानित्य शक्ति, पद की शक्ति है स्थिता। तथा समूह से वाक्य से वाचकत्व प्रामाण्य, पद समूह वाक्य है वही वाचक है, प्रमाण है प्रमाकरण। प्राप्त अज्ञात विषयत्व न पदवत अप्रमाणता, पद अप्रमाणी पद का अर्थ ज्ञात है किंतु वाक्यार्थ पद पद के शक्ति ज्ञान होने पर ही वाक्यार्थ ज्ञात नहीं। अज्ञात विषयत्व तो प्रमाणता, न पदवत अप्रमाणता, पद के समान अप्रमाण ही होगा। लोके योग्यान्वित अर्थे शक्ति पद सामर्थ्य भी, वेद कथन तदिष्टा अखंडार्थ सिद्धि, यो लोक में योग्यान्वित में पद की शक्ति पद सामर्थ्य, किंतु वेद में अखंडार्थ तुम जो चाहते हो उसकी सिद्धि कैसे होगी। लोक में किसी पद की शक्ति योग्य अन्वित, योग्य इतर अन्वित के साथ आती, योग्य अन्वित यदि शक्ति है तो वेद में अन्वितार्थ होगा और अखंड अनन्य संसर्ग रही तो संसर्ग अभिषिट संसर्ग अभिषेक ज्ञान कैसे सिद्ध होगा। तत्र एवं च लोकतः सिद्धो वाक्यार्थस्याच्युतावपि लौकिका एव शब्दार्था न्यायेनोक्ता श्रुतौ यतः। एवं च लोकत सिद्ध वाक्यार्थ श्रुतो भी सियात, लोक से सिद्ध जिस वाक्यार्थ श्रुति में सिद्ध होगा। यतः श्रुतो लौकिका शब्दार्था न्याय नुक्ता, श्रुति में शब्दार्थ लौकिक जैसे होता है ऐसे ही शब्दार्थ ज्ञान होता है। व्यवहारत योग्यान्वित शक्ति की रहती, योग्यान्वित में पद की शक्ति, गृहित शक्ति पद संगति वसाद वाक्यार्थ संसृष्ट संसर्ग होगा या तो संसृष्ट होगा। गृहित शक्ति पद, गृहित शक्ति का जो पद जिस पद की शक्ति गृहित है ऐसे गृहित शक्ति का पद संगति संबंध से ये वाक्य है, वाक्यार्थ ज्ञान होगा। वाक्यार्थ ज्ञान क्या होगा, संसर्ग संसृष्ट होगा, संसर्ग इतर पदार्थ का संसर्ग अथवा इतर पदार्थ संसृष्ट पदार्थ, अन्य पदार्थ का संगत अन्वय, पदार्थ का अन्वय संबंध अथवा अन्वित पदार्थ, अन्वित पदार्थ हो अथवा पदार्थ का अन्वय, पदार्थ का अन्वय अथवा अन्वित पदार्थ, पदार्थ से अभिधान अन्वित से अभिधान, अन्वित पदार्थ से अभिधान अन्वित अभिधान प्रभाकर है, अभित से अभित से पदार्थ से कथन, वहाँ संसर्ग नहीं लिया किंतु अभित से पदार्थ से कथन, अन्वित पदार्थ था ये तो अभित अन्य अन्वित अभिधान नहीं होता है। पदार्थों पद का अर्थ अन्वित होगा अथवा अन्वय होगा, एक अन्वित होगा पदार्थ से अन्वित अर्थ होगा अथवा पदार्थों का अन्वय होगा। तो पदार्थ का अन्वय कहेंगे तो पदार्थ का संबंध हुआ, पदार्थ का संबंध होने के बाद फिर उसका अन्य संबंध के साथ आ जाएगा। अभी तो अन्वय, अभी तो नहीं अभी तो पहले कौन हुआ? पदार्थ अभी तो हुआ, हो गया, और दूसरा हो गया अन्नित। अन्नित का विधान हो गया संस्कृत, अन्नित का तो संस्कृत, एक हो गया संस्कृत और एक संसर्ग। संसर्ग कहाँ हुआ? नहीं नहीं, पद का अर्थ क्या हुआ? पद का पदार्थ क्या हुआ? नहीं, पदार्थ संसर्ग तो नहीं हुआ ना। पदार्थ दो प्रकार, पद का अर्थ दो है, पद का अर्थ या तो संस्कृत अथवा संसर्ग। वाक्यार्थ में संसर्ग हो जाएगा अभी तो अन्वय, अभी तो पदार्थ हो गया, उसका अन्वय करें तो वाक्य होगा। किंतु हाँ, पदार्थ दो कहते हैं, एक है तो अन्वय विशिष्ट को पदार्थ मानो अथवा अन्वय को पदार्थ मानो। अभी तो अन्वय अन्वित अभिधान मत में पदार्थ एक होता है, अन्वित पदार्थ होता है शक्य प्रभाकर मत में, और कुमार मत में केवल पदार्थ है शक्य शक्य, उसके बाद पदार्थ का अभिधान अभिहित का, फिर अन्य होगा अन्य पदार्थ के साथ। अन्वय शक्य नहीं हुआ, अभिहित अन्वय कहेंगे, अभिहित से अन्वय, पदेर अभिहित से पदार्थ से अन्वय होगा, ये भाटा मत में। तो पदार्थ हो गया शक्य कौन हुआ? पदार्थ हुआ, और अन्वित से अभिधान कहेंगे तो पदार्थ अन्वित से संबंध विशिष्ट से शक्य से अभिधान शक्य हो गया। अन्वित अन्वितता आ गया, किंतु अन्वय किसके मत में शक्य नहीं हुआ। यहाँ क्या कहते हैं, दो है, या तो संस्कृत हो या तो संसर्ग हो, अन्वित हो अथवा अन्वय हो, ये अलग प्रकार है। वाक्यार्थ संसर्ग संस्कृत हुआ, वाक्यार्थ संस्कृत होगा तो संसर्ग। अच्छा, ये तो शक्य नहीं है, गृहित शक्ति के पद संहति वसाद, वाक्यार्थ संसर्ग होगा संस्कृत होगा, वाक्यार्थ संसर्ग होता तो अभितान्वय होगा, ठीक है। यहाँ शक्य पदार्थ नहीं, जो संग्रह संसर्ग संस्कृत ये पदार्थ नहीं, वाक्यार्थ वाक्यार्थ होने से ठीक है। संस्कृत और संसर्ग कहने से संस्कृत संसर्ग यदि पदार्थ होता तभी मैं जो कहता था, संसर्ग मतलब वाक्यार्थ संसर्ग होगा तो अभिहित से अन्वय अभितान्वय, अभिहित से पदार्थ से अन्वय हो गया संसर्ग। वाक्यार्थ क्या है? संसर्ग अन्वय बोध, अभिहित से पदार्थ से अन्वय तस्य बोध अन्वित बोध संसर्ग अन्वय बोध पदार्थ से अन्वय बोध, और अन्वित पदार्थ का बोध हो तो प्रभाकर मते। तो संसृष्ट अथवा संसर्ग लौकिक पदार्थ हुआ, लौकिक वाक्य में जो सिद्ध है स वेदे भी सद अविशिष्ट वाक्यार्थ है मीमांसा सूत्र न्याय ने लोक वेद हो शब्द तदता नाम अविशेष न्यायस्तु प्राग एवं अनुक्रम, पहले कहा है ने अनुक्रम है फिर यहाँ नहीं कहते। अतो वेदांतेश्व भी पदानि योग्यान्विते ज्ञात शक्ति नहीं लक्षण आखंडमर्थम बोधयन्ति, तो पद में योग्यान्विते ज्ञात शक्ति नहीं, पद की शक्ति योग्यान्वित में है, ये ज्ञात शक्ति नहीं पदानी, ज्ञाता शक्ति ऐसा पदाना, जिनके शक्ति योग्यान्वित में है वो पद लक्षण से अखंड को बताएंगे, शक्ति शक्ति से नहीं लक्षण से अखंड को बताएंगे। शंका तो अखंड का कैसे बोध करेंगे, लक्षण से बोध करेंगे, ज्ञात होगा पदार्थ वाच्यार्थ जो लक्षण है। अतो उभयतर वाक्यार्थ अविशेषे लौकिक वाक्य अर्थवत इतर से भी मानांतर गोचरत्वाद वेद से अनपेक्षता लक्षण प्रामाण्य क्षति। अतः उभयतर वाक्यार्थ विषय लोक वेद में वाक्यार्थ बराबर हुआ, लौकिक वाक्यार्थवत लौकिक वाक्यार्थ इतर प्रमाण सापेक्ष होता है, इतर से अभी वेद में भी मानांतर गोचर होने से क्योंकि लौकिक बराबर हो गया, वेद से भी अनपेक्षता लक्षण प्रामाण्य नहीं होगा। अतः निर्विवक्षा निर्विवक्षा व्यद्वायेन लोके शंका भवेदपि, वेदेत्व परुषेयत्वात् साक्षात् स्वार्थे प्रमाणता। लोके निविवक्षा व्यवधान व्यवधान है, मन से विवक्षा है, विवक्षा वसाद वाक्य प्रवृत्ति, तो वहाँ शंका भवे थे। वेद में तो अपुरुष होने के कारण साक्षात साथी प्रमाणता, वहाँ विवक्षा ही नहीं, इसलिए प्रमाणता सापेक्षता नहीं। लोके पुरुष विवक्षा संबंधात, विवक्षा का संबंध है वक्तुमिच्छा, तस्याच शब्दार्थ दिए तो अनियमत, जो विवक्षा इच्छा है शब्दार्थ ज्ञान हेतु का कोई नियम नहीं। दृष्टार्थ शब्द से अमानत्व भी संकेत, दृष्टार्थ में शब्द अप्रमाण की शंका होगी, क्योंकि क्या विवक्षा इनकी क्या कहना चाहते हैं। वेद अपुरुष में विवक्षा व्यवधान नहीं है, व्यवहार का व्यवधान तद्वारा का दोष अभाव, तो विवक्षा विवक्षु का द्वारा विवक्षा के कारण शंका का शंका रूप संशय दोष नहीं, उनसे स्वार्थ मानत्व साक्षात अनपेक्षा, साक्षात्कार तो अनपेक्षा इतर निरपेक्ष। वेद से अनपेक्षा मानते भी न अखंडार्थता, अनपेक्षा प्रमाण उनसे भी अखंडार्थ कैसे होगा। संस्कृत कार्यपरत्वा द्वितीय संख्या, वाक्य तो संस्कृत कार्यपरक होना चाहिए, अन्य पदार्थ संस्कृत कार्यपरक न च कार्यपरत्वे पदानां संहति स्थिता अन्यत्रावगमो न स्यात् संबंध ज्ञान वर्जनात्। कार्य परत्वेपि पदानां संहति स्थिता संहति अन्यत्र अवगमन स्यात् संबंध ज्ञान वर्जनात् अन्यत्र अवगमन स्यात्। पदानाम संगति कार्यपरत्वे पदानाम संगति माने स्थिता संगति, अन्यत्र अवगमन स्यात् पदानाम ज्ञान अन्यत्र नहीं, संबंध ज्ञान वर्जनात् शक्ति ज्ञान है तो अन्यत्र ज्ञान नहीं होगा, जितने शक्ति ज्ञान हो इसे होगा, अलौकिक में ज्ञान नहीं होगा, अलौकिक कार्य में। वेद से कार्यपरत्वे तदिष्टे भी, यदि कार्यपरक मानो पद संहति तत्परत्व न स्थिता, पद का समुदाय कार्यपरत्व न स्थिता, कार्यपरत्व भी वेदानाम अच्छा न है, कार्यपरत्व पदानाम संहति न स्थिता अन्यत्र अवगमन से संबंध ज्ञान वर्तन, तो कार्यपरत्व होने पर ही पद की संहति तत्परत्व न स्थिता, क्योंकि पदानाम योग्यान्वित शक्ति शक्तिरुक्तत्व, पद की शक्ति योग्यान्वित में तो कार्यपरक में उसकी शक्ति नहीं है, पद का अन्य हो सकता है पद संगति किंतु कार्यपरक में शक्ति नहीं। उत्तत्व ज्ञात शक्ति पद समुदाय से कार्यपरत्व अनिमात, ज्ञात शक्ति पद समुदाय से कार्यपरत्व अनिमात, ज्ञात शक्ति पद समुदाय, ज्ञात शक्ति पद समुदाय, सब अलग अलग पद की शक्ति ज्ञात है और समुदाय फिर कार्यपरक हो जाएगा, वो कार्यपरक समुदाय क्यों होगा, जिसकी शक्ति ज्ञात होगी फिर होकर कार्यपरक सब पद का अयुगात। अन्य बात कार्यवद अकार्य भी वाक्य प्रवृत्तिरुक्तत्वात्, कार्य में वाक्य प्रयोग होता है, अकार्य में वाक्य प्रयोग होता है, जहाँ कुछ करना नहीं सिद्ध होते हैं वाक्य प्रयोग होता है, निषेध में सिद्ध में। लक्षण आ चेषा अखंडार्थ तो सदस्य लक्षण से अखंडार्थ दिखाया, अन्वित कार्य व तदन्वित स्वार्थे व कार्य पर पदार्थान्वित व कार्यान्वयान्वयनी व शक्ति नियमात, शक्ति किसमें अन्वित कार्य में, यदि माने इतरान्वित कार्य में तदन्वित स्वार्थे व कार्यान्वित स्वार्थ में, अन्वित कार्य दूसरा हो गया कार्यान्वित स्वार्थ, तृतीय हो गया कार्य पर पदार्थान्वित, कार्य पर का जो पद पदार्थान्वित स्वार्थ, पहले पदार्थान्वित स्वार्थ पहले अन्वित कार्य था ना, काय अन्वित अर्थ द्वितीय अन्वित सार्थ कार्यान्वित सार्थ, कार्यपरक जो पद है पदार्थ अन्वित सार्थ, कार्यपरक पदार्थ अन्वित सार्थ तीन ही, और कार्यान्वयान्वयिनी कार्य के अन्वय से अन्वयीकरण से कार्य और अकार्य दोनों हो जाएगा दोनों नियमात कार्यपरता वाक्य से इति कार्यपर वाक्य कार्यपर का इसी प्रकार चार विकल्प करके इति चाह अन्यत्र अन्यत्र अवगमन न स्यात्। हाँ कार्य पर पद के साथ या पदार्थ के साथ जोड़ना है, कार्य पर को जो पद लिंग लौटता भी पद उसके अर्थ से अर्थ क्या अन्वित या नहीं, कार्य पर का पद लेना अथवा पदार्थ लेना, कार्य पर पदार्थ अन्वित इसको भी देखते हैं। पहला है अन्वित कार्य, अन्वित कार्य शक्ति नियम है, अन्वित कार्य में शक्ति मानेंगे। नाम पदेभ्य स्वार्थधि न स्यात्, केवल के नाम प्रातिपदिक है घट फल दधि आदि नाम पदेभ्य स्वार्थधि न स्यात्, तेषां तेषु शक्ति अग्रहात् स्वार्थ प्रातिपदिक में शक्ति ग्रहण नहीं होते उनसे। दूसरा हो गया कार्यान्वित शक्ति नियम, ये हो गया अन्वित कार्य हो गया, द्वितीय हो गया कार्यान्वित साथ कार्यान्वित शक्ति मानेंगे तो पुत्र जन्मादि वाक्य में कार्यान्वित कार्यान्वित नहीं है, पुत्रादि पदेभ्य तदर्थेषु न प्रतिपत्ति ज्ञान नहीं होगा, तेषु कार्यान्वितेषु तेषां संबंध ग्रहणात् कार्यान्वित शक्ति ज्ञान नहीं वहाँ कार्य नहीं है। और कार्य पदा तदर्थे च न आगम, कार्य पदार्थ तदर्थे च न आगम, कार्य पद से कार्यार्थ अर्थ यदि कहेंगे कार्य पर कार्य पर पदार्थान्वित कार्य पर जो पद कार्य पदार्थ तदर्थे च न आगम, कार्य पद से अर्थ में नहीं हुआ क्यों कार्य से कार्य नहीं अलग हो गया। पहले था अन्वित सार्थ, कार्यान्वित सार्थ कहेंगे तो इसी का ही है, द्वितीय का चल नहीं चल रहा है। अभी जो तदन्वित सार्थ द्वितीय है ना कार्यान्वित सार्थ, कार्यान्वित सार्थ में पहले कह दिया तो पुत्र जन्मवाद में कार्यान्वित नहीं से संबंध ग्रहण नहीं हुआ, और कार्य पद से तदर्थे च न अवगम, कार्य पद से कार्य अन्वित का अन्वित कार्य में जो द्वितीय पक्ष अन्वित कार्य अन्वित अन्वित सार्थ कार्यान्वित सार्थ कार्यान्वित सार्थ यदि कहेंगे कार्य पद का अर्थ क्या होगा, कार्यान्वित सार्थ घट पद का कार्यान्वित सार्थ तो हो गया किंतु कार्य पद का भी कार्यान्वित, तो कार्य पद का कार्यान्वित कौन होगा, कौन कार्य होगा कार्यान्वित कार्य कार्यान्वित सार्थ में कार्यान्वित कार्य और कार्य कौन है, इतर कार्य ही नहीं, तो कार्य पद के लिए कार्यान्वित नहीं हुआ तो नहीं होगा, इतर कार्य दूसरा नहीं, कार्य पदार्थ तदर्थ नावगम कार्य पद से कार्य अर्थ का कार्य पर अर्थ कार्य नहीं होगा, कार्यान्वय भाव कार्य से कार्यान्वय भाव कार्यान्वित होने के लिए कार्य पद का कार्यान्वित सार्थ में कार्य का कार्यान्वित सार्थ में और एक कार्य चाहिए, इसे द्वितीय चला गया और तत्परता से संगति होगा तो कार्य पर नहीं हुआ। और कार्य पर पदार्थ शक्ति नियम भी ये तृतीय है, तृतीय हो गया कार्य पर पदार्थान्वित कार्य पर पदार्थे शक्ति नियम कार्य पर पदार्थ कार्य पर पदार्थ में शक्ति कहेंगे किंतु कार्य पर पदार्थ अन्वित कार्य पर पदार्थ शक्ति नियम भी तत्परत्व से तत्शेषत्व अव्यतिरिकाद उत्तदस्य तावदवस्थम कार्य पर पदार्थे कार्य पर पदार्थ तृतीय कार्य पर पदार्थ अन्वित शक्ति कार्य पर को जो पदार्थ कार्य पर पदार्थे शक्ति कार्य पर पदार्थ कार्य पर को जो पदार्थ उसमें शक्ति कार्य पर पदार्थ पदार्थ अन्यते कार्यान्वित सार्थता कार्यान्वित सार्थता कार्य कार्य पर पदार्थ कार्य पर कोई पदार्थ कार्य पर पदार्थ ही कार्य पर हो गया पदार्थ पदार्थ कार्य पर पदार्थ कार्य पर पदार्थ पदार्थ अन्वित तृतीय थे कार्य पर पदार्थ अन्वित कार्य पर पदार्थ शक्ति नियम भी तत्पर कार्य पर पदार्थ अन्वित कार्य पर पदार्थ कार्य पर का पदार्थ हो गया कार्य पर का पद है लिंग लोटतव्य उसका अर्थ पदार्थ है पदार्थ के अन्वित कार्य पर जो पद है पदार्थ पदार्थ तो तृतीय द्वितीय था कार्यान्वित द्वितीय है कार्यान्वित सार्थ कार्यान्वित सार्थ हो गया यहाँ कह दिया कार्य पर का पदार्थ यहाँ कार्य पर पदार्थान्वित कार्य पर पदार्थान्वित कार्यान्वयन हो गया ऐसी कोई कोई टिप्पणी तो नहीं ना है ना नहीं कार्यान्वयन तो नहीं कार्यान्वयन चतुर्थ है वो तो ठीक है कार्य से तरह से कार्य से हटा दे कार्य से कार्य पर पदार्थान्वित किंतु अभी इसको अर्थ करते समय कार्य पर पदार्थ कर दिया कार्य पर पदार्थ कार्य पर पदार्थ अन्वित कार्य पर पदार्थ कार्य पर पदार्थ कार्य पर जो पदार्थ होगा कार्य पर पदार्थ कार्य के लिए जो पदार्थ है उसमें अन्वित पदार्थ अन्वित पदार्थ अन्वित हो जाए तो फिर कार्य हो जाएगा कार्य पर पद कार्य पर जो पद उसके अर्थ में कार्य पर पद के अर्थ अन्वित कार्य पर अन्वित स्वार्थ कार्यान्वित स्वार्थ कार्यान्वित पद तदन्वित स्वार्थ कार्य पर पदार्थ पदार्थ तो अगर स्वार्थ है पद का अर्थ पदार्थ किंतु कार्यान्वित स्वार्थ कहेंगे कार्य पर कार्यान्वित का अर्थ कार्य कार्यान्वित स्वार्थ कार्य पर पदार्थ अन्वित स्वार्थ कार्यान्वित स्वार्थ कार्य पर पदार्थ अन्वित स्वार्थ कार्यान्वित स्वार्थ हो गया घट अर्थ कार्यान्वित स्वार्थ और कार्य पर जो पदार्थान्वित स्वार्थ होगा स्वार्थ घट कार्य पर पदार्थान्वित कार्य कार्यान्वित और कार्य पर पदार्थान्वित कार्यान्वित एक कल हो गया और घट हो गया स्वार्थ कार्यान्वित घट हुआ और कार्य पर पदार्थान्वित घट घट कार्य पर पदार्थान्वित कार्य कार्य पर पदार्थान्वित कार्य पर हाँ कार्य पर पदार्थ कार्य पर पदार्थ पदार्थ अन्वित तो कार्यान्वित हो जाएगा कार्यान्वित कार्यान्वित साथ है कार्यान्वित कार्य पर पदार्थ कार्य पर पदार्थ इसमें ये अर्थ निकलना चाहिए इसमें से किसमें से कार्य पर पदार्थ अन्वित में से कार्य पर पदार्थ कार्य पर पदार्थ अन्वित शक्ति तो कार्य पर पदार्थ कार्य पर पदार्थ से अन्वित कार्य पर पदार्थ कार्य पर पदार्थ नियम भी कार्य पर पदार्थ होगा तो कार्य पर तो सत्व अभी तरीका था कार्य पर होगा तो कार्य शेष हो जाएगा वो तो कार्य शेष कार्य का कार्य का शेष कार्य पर को कार्य शेष जैसे दधियादि है कार्य शेष है अपने क्या। अच्छा हाँ ऐसा था ओ।